السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغو زانغو اسلام، hakuna shaka kwamba kila mmoja wetu anajua kwamba tunakabiliwa na ibada adhima, pia tunakabiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao una ibada adhima, ibada ya siyam. Yakulu Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi Alqayyim Zadil Ma'ad fi hadi khairil ibad, yakulu hadha al-alim al-rabbani: فإن الصيام عبادة عظيمة وسر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. فإن العباد قد يطلعون عليه في تركه المفطرات الظاهرة، أما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهذا لا يطلع عليه بشر، وهذا حقيقة الصيام. ابن القيم رحمه الله أنا سيما صوم عبادة كف ننسير بين يأمتنا ملواكي، hakuna anayejua siri hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala: wal ibadu qad yattali'una alayhi fi tarki al mufattirati adh-dhahira, watu wanaweza wakamjua mtu kwamba amewacha vitu vya kufunguza vilivyo dhahir, amewacha chakula, amewacha kinywaji, ameacha matamanio yake. Lakini kuwa mtu amewacha vitu hivyo kwa ajili ya Allah, hakuna anayejua hilo katika watu. Wadhalika haqiqatu siyam, na huo ndio uhalisia wa saumu, mtu afunge kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio uhalisia wa saumu, kufunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunavyosali kwa ajili ya Allah, tunavyosoma Qur'ani kwa ajili ya Allah, pia tufunge kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islamu, hizi ibada zina athar kwa watu. Kila ibada aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, licha ya kwamba ni lazima kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada hizi, lakini pia zina athari kwa kila mwenye kufanya ibada hizi. Sala ina athar, zaka ina athar, na saumu ina athar, na kila ibada tunayomwabudu Allah ina athar na faida zake. Katika sala yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'u. Utlu ma uhiya ilayka min alkitab, soma uliyofunuliwa katika Qur'an. Wa aqimis salah, simamisha sala. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, sala inakataza fahsha, machafu na munkar katika athar za sala. Licha ya kwamba ni ibada ya lazima, lakini pia ina athari hizo, inakataza machafu na munkar. Ikiwa mtu atasali inavyotakiwa na kukamilisha masharti ya sala na nguzo zake na wajibati zake na sunani zake na kila linalotakiwa, akilikamilisha, sala hiyo itamkataza machafu na munkar, moja katika athari za sala. Wa hakadha zaka, vile vile zaka, licha ya kwamba ni lazima kwa wenye mali kutoa zaka, lakini pia ina athari kwao. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutayhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakalun lahum. Chukua katika mali zao zaka, zaka ambazo zitawatakasa. Tutahiruhum wa tuzakihim biha, zaka zinatakasa watu, zinatakasa maradhi ya moyo. Zaka ni nama, ni ziada ya mali, si kwamba zaka inapunguza mali. Ma naqasat sadaqatun min mali, tumesema sadaka na zaka haipunguzi mali, bali ni baraka katika mali ya mtu. Kwa dhahiri inapungua, lakini ni baraka, ni nama katika mali ya mtu, athari za zaka. Kadhalika siyam, saumu pia ina athar, pamoja na kwamba ni lazima kufunga, lakini kuna athari nyingi na faida nyingi za siyam. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini, mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa na takwa. Athar katika athari za siyam, la'allakum tattaqun, ili muwe ni wenye kumcha Allah. Ndugu zangu Waislamu, ibada ya siyam Allah subhanahu wa ta'ala hakutuwekea kwamba ni adhabu. Ibada ya siyam Allah hakutuwekea kwamba anatuadhibu kwa kutuweka na njaa mchana mzima, la, bali Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea saumu yake, na hikma yake kubwa ni takwa, tuwe na takwa. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa ni wachaji Mungu. Na nini takwa? Takwa ni nini? Ni upi uchaji Mungu? Yakulu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, at-taqwa al-khawfu min al-jalil wal-amal bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu li-yawmir rahim. Takwa al-khawfu min al-jalil ni kumwogopa Allah, wal-amal bit-tanzil na kuitekeleza Qur'an, yote yaliyomo katika Qur'ani, amri zake Allah subhanahu wa ta'ala kuzitekeleza, makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala kujiepusha nayo. Al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil, na kukinai kwa kichache kile alichokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja vile alivyoruzukiwa anatakiwa akinai. Wal-qana'atu bil-qalil ni katika takwa. Wal-isti'dadu liyawmi rahil, na kujiandaa kwa siku ya safari, siku ya mauti. Kila mmoja katika sisi ana siku yake ya kufa, haijui ni ipi, anatakiwa ajiandae. Ndugu zangu Waislamu, kila siku tunawazika ndugu zetu, kila siku tunawazika ndugu zetu, kuhakikisha jambo hili la mauti. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi anatakiwa ajiandae kwa mauti, kwani hatujui ni lini tutakufa. Ni leo, baada ya nusu saa, baada ya dakika kumi? Hakuna anayejua. Inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut inna Allaha alimun khabir. Hakuna anayejua mtu atakufa ardhi gani, wakati gani, siku gani, mwezi gani, mwaka gani. Kwa hiyo wajibu wetu ni kujiandaa kwa ajili ya mauti, kujiandaa kwa kufanya amali njema. Attaqwa. Talq ibn Habib at-tabi'ul mashhur akielezea taqwa, qala an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Talq ibn Habib rahimahullah at-tabi'ul mashhur akielezea taqwa, qala an ta'mala bi ta'ati Allah, ni kutekeleza ta'a ya Allah, ala nurin min Allah, kwa nuru ya Allah na msaada wake, tarju thawab Allah, unatarajia thawabu za Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah, na kuacha maasi ya Allah, ala nurin min Allah, kwa nuru ya Allah na msaada wake, takhafu iqab Allah, unaogopa adhabu za Allah. Talq ibn Habib rahimahullah akielezea taqwa. Wengine katika maulama wakielezea taqwa, qalu an taj'ala bainaka wa baina adhabi Allahi wiqaya, ni kujalia baina yako na baina ya adhabu ya Allah kinga. Wa qala ba'dhu ulama at-taqwa imtithalu al-awamir wa ijtinabu an-nawahi, kutekeleza amri za Allah na mtume wake na kujiepusha na makatazo. Na ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba takwa au almuttaqun ndio watakoingia peponi. Pepo imeandaliwa kwa hawa wenye takwa. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada ya siyamu ili tuwe ni wenye kumcha Allah, kwa sababu pepo imeandaliwa kwa hawa wenye kumcha Allah. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Fanyeni haraka, kimbilieni kupata maghfira ya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Uiddat lil muttaqin, imeandaliwa kwa wenye takwa. Wa hakadha yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, wenye takwa, wenye kumcha Allah, wana kwa mola wao mabustani ya neema. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada ya saum ili tuwe na takwa na ili tuingie katika pepo yake. Ja'alana Allahu wa iyyakum min al-muttaqin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa amali, ni mwezi wa kuzidisha amali njema, ni mwezi ambao kila mmoja wetu anatakiwa ajipange, kila mmoja wetu anatakiwa ajipange kwa ajili ya kufanya amali njema. Ndugu zangu Waislamu, watu wanajipanga kwa mambo ya kidunia. Kuna watu wanajipanga kwa mambo ya kidunia ya mwaka ijayo, baada ya miaka mitano tutafanya kadha wa kadha wa kadha, mambo ya kidunia. Tunatakiwa tujipange kwa mambo ya kiakhira, hususan mwezi mtukufu wa Ramadhani ujao. Tunatakiwa tujipange, masaa mawili mtasoma Qur'an, masaa kadha mtakwenda kusikiliza durusi, masaa kadha nitasoma masomo yangu, masaa kadha yote ya amali njema. Tutumie vizuri mwezi wa Ramadhani kwa kujipangilia na kufanya amali njema, hususan qiraatul Qur'an. Ndugu zangu Waislamu, hasa hasa kusoma Qur'an, tunatakiwa tusome sana Qur'ani katika mwezi huu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao imeteremshwa Qur'an. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa katika mwezi huu. Kwa hiyo tunatakiwa tuzidishe kusoma Qur'ani. As-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakianza kusoma sana Qur'ani tangu mwezi huu wa Shaaban, mpaka wakawaita wakauita mwezi huu shahrul qurra, mwezi wa wasomaji sana Qur'ani, huu mwezi wa Shaaban. Idhan mwezi wa Ramadhani wanazidisha kusoma Qur'ani sana, kwa sababu ni mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa katika mwezi huo. Qur'ani imeteremshwa min al-lawhi al-mahfuz ila samai dunya jumlatan wahida katika lailatul qadri, mwezi huu wa Ramadhani. Kwa tunatakiwa tusome sana Qur'ani katika mwezi huu. Na ndugu zangu Waislamu, nasubutu kusema kwamba wengi hatusomi Qur'ani. Naweza nikasubutu kusema hivyo kwamba Waislamu wengi hatusomi Qur'ani. Huu ndio ukweli. Wengi hatusomi Qur'ani, bali na wengi zaidi hatujui kusoma Qur'ani wala hatujishughulishi na kusoma Qur'ani. Kuna baadhi ya Waislamu na wengi hawajui kusoma Qur'ani. Ndugu zangu Waislamu, kitabu cha Allah chenye thawabu nyingi. Ukisoma kitabu cha Allah unapata thawabu nyingi, lakini bahati mbaya wengi katika Waislamu mpaka sasa hawajui kusoma Qur'ani. Mtu ana miaka 27, mtu ana miaka 30, 40, 50, 60, nevu nyeupe, hajui kusoma Qur'ani. Wapo ndugu zangu Waislamu watu hao, na na kwa kweli hakuna hoja yoyote utakayokwenda kusema mbele za Allah kwamba kwa nini hukusoma Qur'ani, sijui Qur'ani. Huna hoja hiyo. Walimu wapo, asatidha wapo, unatakiwa uende ukasome Qur'ani. Na nikakwambia kusoma Qur'ani ni kwa wanafunzi peke yake na mashehe na walimu. Kwa nini wewe huwezi kusoma Qur'ani? Kwa nini? Huna hoja ndugu zangu, mwingu yangu Muislamu usiyojua kusoma Qur'ani, huna hoja ya kutosoma Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam yakul, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil'abdi yawma al-qiyama. Siyam, funga hii ya Ramadhani na Qur'ani zitamwombea shafaa mtu. Fayakulu siyam, ay rab manatuhu at-ta'ama wash-sha'awati bin-nahar. Saumu itamwambia Mola Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wangu, huyu nimemzuia chakula, nimemzuia matamanio yake, mchana wa Ramadhani alikuwa akinifunga. Fashafi'ni fi, nikubalie shafaa yangu kwake. Wayaqulu al-Qur'an ay rad mana'tuhu an-nawma bil-layl, nimemzuia huyu kulala usiku, alikuwa akinisoma. Fashafi'ni fi, nikubalie shafaa yangu kwa mtu huyu. Fayushafa'al fayushafa'an, watu wasema fayushafaani, watakubaliwa shafaa zao siyam na Qur'ani. Kwa hiyo saumu na Qur'ani kuna alaka kubwa baina yao. Saumu na Qur'ani ni vitu ambavyo vina alaka kubwa, na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akaamrisha watu wafunge na kusoma Qur'ani, kwa sababu vitu ibada hizi mbili zitamuombea shafaa mtu. Hazimuombei shafaa mtu aliyeweka mas'haf masahif nyumbani kwake tu katika makabati. Haisaidii. Umeweka masahif 10, 20, 100 katika makabati yako wala husomi, haina maana. Haina maana. Ile utakiwa ni kusoma Qur'an. Thawabu za Qur'an ni nyingi. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul man qara harfan fi kitabillah falahu bihi hasana. Mwenye kusoma herufi moja katika Qur'an ana jema moja. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, na jema moja mtu anaipa 10 mfano wake. Jema moja kwa 10 mfano wake. Thumma qala sallam la aqulu alif lam mim harf, sisemi kwamba alif lam mim ni herufi moja, la, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ile alif ni harf, ni herufi peke yake. Lam ni herufi nyingine, mim ni herufi nyingine. Idhan alif lam mim ni thawabu 30. Alif lam mim ni thawabu 30. Je, unaposoma hizbu nzima? Je, unaposoma juzu nzima? Thawabu ni ngapi, ndugu zangu Waislamu? Kwa hiyo tunawacha thawabu nyingi za kusoma Qur'an, ndugu zangu Waislamu. Tusomeni Qur'an. Kuna alaka kubwa baina siyami wa qira'ati al-Qur'an, baina ya somo na kusoma Qur'ani. Ndugu zangu Waislamu, tusomeni Qur'ani. Kwa hiyo katika amali njema ambazo tunatakiwa tuzifanye katika mwezi wa Ramadhani, licha ya sadaka, licha ya amali nyingine nyingi, lakini kusoma Qur'ani kila wakati. Ukipata nafasi unatakiwa usome Qur'an, ujipangie kwamba kwa siku utasoma juzuu 5, utasoma juzuu 2, utasoma juzuu 3, juzuu 1. Ujipangilie hivyo, uwe na azma hiyo ya kusoma Qur'ani sana katika mwezi huu wa Ramadhani. Unaposoma siyaru salaf, sira za salafu saleh, utawaona jinsi walivyokuwa wakisoma Qur'ani sana. Alimamu Shafi'i al-Muttalibi alikuwa akimaliza khatma 60 kwa mwezi wa Ramadhani, mara 60 anasoma mushaf, mara 60. Sisi atqa atqana, yule mwenye takwa wetu ni yule anayesoma juzuu moja kwa siku. Huyo ndio mtaji Mungu wetu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tujipangeni kufanya amali njema katika mwezi huu mtukufu wa Qur'ani. Tutumieni nyakati zetu vizuri, tutumieni nyakati zetu vizuri. Tusitumie nyakati zetu kwa kwenda kucheza madrafti, kucheza makera, kucheza madhumna, kucheza karata. Hii ni upotezaji wa wakati. Muislamu hatakiwi kupoteza wakati kiasi hicho. Badala ya kusoma Qur'an, badala ya kumtaja Allah, unakwenda kucheza drafti. Badala ya kusoma Qur'an na kusoma na kusoma adhkar, unakwenda kuangalia mipira. Ndugu zangu Waislamu, aina anta wal mipira. Ndugu zangu Waislamu, uko wapi wewe na mipira? Si mambo yetu hayo. Muislamu anatakiwa ajitarajishe kwa kufa, kwa kufanya amali njema. Waonaje wewe ukafa pale katika uwanja wa Mkapa, umekwenda kuangalia mpira mwezi wa Ramadhani, mauti yakakufikia pale katika uwanja wa mpira, utakuwaje muislamu wewe? Kwa ndugu zangu Waislamu, tutumieni nyakati zetu vizuri. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ameapa kwa nyakati, walfajr wannahar, ameapa kwa mchana, akaapa kwa alfajri, akaapa kwa alasri. Wal asri innal insana lafi khusr, wal fajr wa layalin ashr, wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla. Ameapa kwa nyakati kwa sababu ya umuhimu wake. Wakati ni thamini, ni wenye thamani kwa Muislamu. Walidhalik Ibn al-Qayyim rahimahullah yaqul waqtul insani huwa umruhu fil haqiqa, wakati wa mtu ndio umri wake kwa uhalisia. Ule wakati unavyopoteza ndivyo umepoteza umri wako. Kwa tutumieni wakati wetu vizuri kwa kufanya amali njema, hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ujao. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula